Laptop HP Intel Core i3, dysk 1000, Radeon 2 giga za 1999 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, programu trzeciego Polskiego Radia. Piątek, 9 czerwca dzisiaj. Minęła 8. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski, serwis Trójki. Partia premier May trzeciej większości nie będzie mogła samodzielnie rządzić. To już pewne, choć trwa jeszcze liczenie głosów z ostatnich dwóch okręgów. Wciąż nie ma potwierdzenia, że Donald Trump odwiedzi w lipcu Polskę. O wizycie amerykańskiego prezydenta napisała agencja Reutera. Poseł Piotr Liroy Marzec wykluczony z klubu Kukiz 15. W jego otoczeniu mają być osoby zamieszane w dziką reprywatyzację. Pad wyborczy w Wielkiej Brytanii. Ani rządzący konserwatyści, ani opozycyjni lejburzyści nie uzyskali większości w parlamencie. Trwa jeszcze liczenie głosów w ostatnich dwóch okręgach w Kensington i Richmond Park. Wcześniejsze wybory miały pomóc premier Theresie May, która chciała mieć silniejszą pozycję przed negocjacjami z Unią Europejską w sprawie Brexitu. Wszystko wskazuje na to, że stało się odwrotnie. Prawica straciła samodzielną większość, a opozycja i komentatorzy mówią o dymisji szefowej rządu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Labour Party. 27,500. Partia Pracy utrzymuje okręg Southampton Test i w tym momencie już wiadomo, arytmetyka wyborcza podpowiada, że konserwatyści stracą większość. Brytania ma Hung Parliament, czyli tak zwany parlament zawieszony. Z niebieskiego na czerwony taka zmiana barw tej nocy zaszła w większej liczbie okręgów niż sugerowały to sondaże. Dla lewicy to za mało, by wygrać wybory, ale wystarczająco, by pozbawić premier May i tak niewielkiej już nadwyżki, którą dotąd dysponowała. Szefowa konserwatystów i przywódca lewicy Jeremy Corbyn dziś w bardzo odmiennych nastrojach. Kraj potrzebuje okresu stabilności, niezależnie od rezultatu partia konserwatywna wypełni swój obowiązek, by ta stabilność miała miejsce. Mam wrażenie, że to wszystko to wystarczający powód dla Theresy May do odejścia i zrobienia miejsca dla rządu, który naprawdę reprezentować będzie ludzi. A przed nami szereg pytań, czy będzie rząd mniejszościowy, czy będzie koalicja, no i wreszcie, kto będzie siedział przy stole negocjacyjnym w sprawie Brexitu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W serwisie Trójki kolejne tematy. Kancelaria prezydenta do tej pory nie ma potwierdzenia, że prezydent Stanów Zjednoczonych przyjedzie do Polski 6 lipca. Agencja Reutera podała, że prawdopodobnie właśnie tego dnia Donald Trump odwiedzi prawdopodobnie Warszawę w drodze na organizowany w Niemczech szczyt G20. Na takie konkrety jest za wcześnie, zastrzega rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Pan prezydent Andrzej Duda zaprosił prezydenta Trumpa podczas rozmowy w Brukseli. Jak będzie pewność 100%, że prezydent Trump się pojawi, to wtedy państwo też przekażę i jeszcze także z datą tej wizyty. Data 6 lipca jest jedną z możliwych, natomiast ja nie mogę się odnosić do pewnego rodzaju spekulacji czy komunikować się, jak rozmowy są toczone. Ja bym chciał państwu przekazać już informację ostateczną. Wizyta w lipcu będzie drugą podróżą Trumpa do Europy. Ostatnio odwiedził Brukselę podczas szczytu NATO, a w pierwszą podróż zagraniczną pojechał do Arabii Saudyjskiej. Donald Trump przeszedł do ofensywy. Podczas jednego ze spotkań w Waszyngtonie powiedział tu cytat: jak wiecie, jesteśmy oblężeni, i dodał: będę walczył i wygram. No, prywatny adwokat prezydenta Stanów Zjednoczonych Mark Kasowicz odniósł się do wczorajszych zeznań przed Komisją Senatu byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya. Zaprzeczył, żeby Donald Trump próbował zatrzymać dochodzenie w sprawie swojego byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna. Adwokat prezydenta USA Mark Kasowicz oświadczył, że złożone w kongresie zeznania zdymisjonowanego szefa FBI potwierdzają, że Donald Trump nie jest objęty rosyjskim śledztwem. Kasowicz odrzucił twierdzenia Comeya, że podczas prywatnej kolacji prezydent Trump sugerował rezygnację ze śledztwa w sprawie jego byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa generała Michaela Flynna. Prezydent nigdy w żaden sposób pośrednio lub bezpośrednio nie wydawał polecenia i nie sugerował, by zakończyć jakiekolwiek śledztwo. Prezydent nigdy nie powiedział, że należy odpuścić Flynnowi. Adwokat prezydenta Stanów Zjednoczonych przypomniał zeznania szefów agencji wywiadowczych, którzy oświadczyli w kongresie, że Donald Trump nigdy nie próbował zatrzymywać dochodzenia w sprawie ingerencji Rosji w amerykańską kampanię wyborczą. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Poseł Piotr Liroy Marzec został wykluczony z klubu Kukiz 15. Chodzi o podejrzenia dotyczące jego kontaktów z osobami, które mogą być zamieszane w aferę reprywatyzacyjną. Są wśród nich byli wpływowi działacze PO. PiSu, napisały w oświadczeniu władze partii, dodając, że są także wśród nich ludzie, których działalność na styku polityki i biznesu świadczy o ich głębokiej nieuczciwości. Co na to poseł Marzec? Dla mnie to ta sytuacja zupełnie nic nie zmienia, bo ja dalej walczę o obywatela i z obywatelem przeciwko całemu systemowi, ręka w rękę, i to dla mnie nic nie znaczy, tak naprawdę nie ma znaczenia dla mnie, jakie są barwy, bo istotna jest walka o obywatela. Paweł Kukiz rano na antenie Polskiego Radia w ten sposób komentował tę sprawę. Kukiz 15 nie może sobie pozwolić na jakikolwiek cień kontrowersji, ponieważ jest w sposób specyficzny obserwowany przez media, przez pozostałe podmioty polityczne. My idziemy zmienić ustrój państwa. To jest bardzo poważna wojna, więc każdy pretekst jest dla grup zainteresowanych utrzymaniem obecnego ustroju dobry, by ten ruch Kukiz 15 wykończyć. O tym, że w ruchu Kukiz 15 szykuje się rozłam, pisała pod koniec maja Rzeczpospolita. Według gazety chodzi o to, że Leroy Marzec chce wystartować w wyborach samorządowych z ruchem bezpartyjni, zapleczem Pawła Kukiza z kampanii prezydenckiej. Kolejne informacje o 8.30. Zapraszamy. A teraz Krzysztof Łaniewski, sport. Kto by się spodziewał, że w finale wielkoszlemowego Roland Garros zagra Jelena Ostapienko? Ma dopiero 20 lat. W rankingu WTA jest pod koniec piątej dziesiątki, a wczoraj w trzech setach pokonała doświadczoną Timę Baczyński i o zwycięstwo w Paryżu zagra z Simoną Halep. Ta też po zaciętym trzysetowym spotkaniu odprawiła Karolinę Pliszkową. Niestety z juniorskiego French Open odpadła nasza Iga Świątek. Pokonała ją w ćwierćfinale Rosjanka Marta Paigina. Kibice tenisa zacierają ręce na dzisiejsze półfinały w turnieju panów. Mecze Andiego Murraya ze Stanem Wawrinką i zwłaszcza Rafy Nadala z Dominikiem Thiemem zapowiadają się fascynująco. Z Paryża przenosimy się do Rzymu. Tu w mitingu diamentowej ligi klasę pokazał Adam Kszczot. W świetnym stylu wygrał bieg na 800 metrów. Kamila Lićwinko była druga w konkursie skoków z wyż. W kraju blisko tytułu mistrzowskiego są koszykarze z Telmetu Zielona Góra. Po wyjazdowej wygranej 81-78 z polskim cukrem Toruń w finale prowadzą już 3-1, gra toczy się do 4 zwycięstw. W Zielonej Górze dobre nastroje nie tylko dzięki koszykarzom, ale i żużlowcom Falubazu. 53-37 pokonali włókniarza Częstochowa w zaległym spotkaniu w Ekstralidze. Nie o punkty, o prestiż walczyli nasi szczypiorniści ze Szwedami w towarzyskim turnieju w Norwegii. Przegrali 27-33 w trenerskim debiucie Piotra Przybeckiego. A za oceanem tej nocy grali nie koszykarze w NBA, lecz hokeiści w lidze NHL. Pittsburgh Penguins rozbili Nashville Predators 6-0 i żeby cieszyć się ze zwycięstwa w Pucharze Stanleya potrzebują już tylko jednej wygranej. Więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Jeszcze pogoda. U nas w Warszawie ciągle troszkę jakby chmury, ale w całym kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Po południu i wieczorem na krańcach zachodnich miejscami zachmurzy się jeszcze bardziej. I może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna w ciągu dnia 22 stopnie w Zakopanem, Suwałki 23, Gdańsk, Olsztyn i Kielce 24. Ciekawe jak te Katowice, którym się zmienia temperatura, ale jeszcze ich nie ma. Są dopiero tu 25 w Katowicach, Koszalinie, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, najcieplej we Wrocławiu 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Lustrzanka cyfrowa Canon EOS 1300D z torbą i kartą pamięci w zestawie oraz zwrotem 130 zł od producenta za jedyne 1699 zł. Więcej okazji na MediaMarkt.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo teraz w Lidlu karkówka wieprzowa rzeźnik XXL tylko 9,99 za kilogram. A orzechy nerkowca Alesto aż 26% taniej. Jedynie 9,49 za 200 gramów. Ciągle o nim myślisz? Niech zgadnę. Nowy atrakcyjny design, panoramiczny dach i dwukolorowe nadwozie. Do tego wysokiej jakości wnętrze pełne intuicyjnych technologii. Bez wątpienia to nowy Renault Captur. Najbardziej pożądany crossover Renault. Nowy Renault Captur. Teraz z ubezpieczeniem 1%. Sprawdź także jedyny taki na rynku kredyt 3x30 i zyskaj aż 10%. Nowy Renault Captur. Podążaj własnymi drogami. Szczegóły w salonach. Saturn daje kasę na drugi produkt. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na produkt z działów RTV i AGD dajemy 100 zł na drugi produkt z tych działów. Sprawdź w regulaminie w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Laptop HP z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10 za jedyne 1299 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Dzień dobry, witam. Czy brytyjska premier strzeliła sobie, jak to mówią, w stopę, decydując się na przedterminowe wybory? No, ogłosiła te przedterminowe wybory nieprzypadkowo. Chciała wzmocnić raczej swoją pozycję, a stało się dokładnie odwrotnie. Drugi błąd w ciągu ostatnich lat, poważny, popełniony przez brytyjskich konserwatystów, bo przypomnę, że David Cameron też ogłosił referendum w sprawie Brexitu, licząc na to, że ta dyskusja, która coraz mocniej się rozlewała w Wielkiej Brytanii na temat obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Może coś słabo z analitykami. Chyba tak. Miała zostać przecięta na wiele lat i bez wątpienia większość Brytyjczyków miała się opowiedzieć jednak za dalszą obecnością w Wielkiej Brytanii. Na to David Cameron liczył. I teraz ten drugi błąd konserwatystów, więc widać, że coś w analizie wewnętrznej, partyjnej konserwatystów szwankuje. A co wynik tych wyborów oznacza dla tempa i jakości, czy też mówiąc bardziej szczegółowo, twardości Brexitu? Wydaje się, że z punktu widzenia na przykład polskich interesów, czy interesów obywateli polskich mieszkających w Wielkiej Brytanii, ten wynik jest może nawet korzystny, dlatego że Theresa May i konserwatyści chcieli Brexit przeprowadzić bardzo twardo, realizując te nadzieje, które z Brexitem wiążą zwolennicy Brexitu. I to mogło w perspektywie uderzyć w interesy imigrantów, którzy przyjechali w celach ekonomicznych do Wielkiej Brytanii. Natomiast lejburzyści, którzy polepszyli swoją sytuację polityczną, są drugą partią, niewiele mniejszą od konserwatystów, jednak byli zwolennikami, przynajmniej ich lider to deklaruje, Corbyn, zwolennikami bardziej miękkiego Brexitu, żeby jednak Wielka Brytania w jakiejś mierze uczestniczyła we wspólnym rynku europejskim, żeby jednak uszanować prawa obywateli Unii Europejskiej, którzy się znaleźli na terenie Wielkiej Brytanii. Więc to rozmiękczenie może być dla Polaków korzystne. Czyli pani May poluzuje, myśli pan? Zobaczymy, zobaczymy, jak się rząd ukształtuje, bo to jest w tradycji brytyjskiej bardzo rzadkie i to jest szokujące, że rząd będzie musiał być prawdopodobnie koalicyjny. I pytanie, kto będzie tym koalicjantem i jaki będzie miał wpływ na politykę Torysów również w tej sprawie. Jeszcze jeden temat międzynarodowy. Agencja Reuters, powołując się na trzy anonimowe źródła, podała wczoraj, że 6 lipca do Polski przyjedzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia z Białego Domu ani z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, ale jeśli wiadomość zostałaby potwierdzona, byłaby to wizyta w czasie szczytu Trójmorza. Taki termin zresztą jako jeden z możliwych sugerowała i sugeruje strona polska. Jakiej jakości relacji polsko-amerykańskich możemy się spodziewać po tych kilku miesiącach urzędowania prezydenta Trumpa w dalszej przyszłości? Myślę, że administracja amerykańska uważnie obserwuje rynek polityczny europejski. Widzimy, że są napięcia na przykład na linii Berlin-Waszyngton i to nawet miało wyraz w wypowiedziach kampanijnych Angeli Merkel przecież w tej sprawie, tak twardej antyamerykańskiej retoryki dawno nie słyszeliśmy z ust polityków niemieckich. Więc w związku z tym administracja amerykańska też musi się zdecydować na jeszcze silniejszą współpracę być może z innymi krajami europejskimi. I to, że uważnie obserwuje właśnie kraje Trójmorza, leżące między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, to jest bardzo dla nas korzystne, bo to jest przecież koncepcja polityczna, którą my przede wszystkim lansujemy, żeby upodmiotowić politycznie w Europie i w świecie ten region Europy, który jest często nazywany młodszą Europą albo właśnie taką Europą dołączoną do starej Europy. Czyli możemy być pomostem dla Ameryki w tym momencie akurat politycznym, pomostem pomiędzy Ameryką a Zachodem? Bez wątpienia Wielka Brytania, nawet jak odpłynie od kontynentu już formalnie, będzie tym głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie. Ale myślę, że też administracja amerykańska właśnie uważnie i z coraz większą ciekawością obserwuje region Europy Środkowo-Wschodniej i to jest dla nas bardzo korzystne, bo z punktu widzenia interesów strategicznych polskich bilateralne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są absolutnie kluczowe po prostu dla naszego bezpieczeństwa, czego dowód mamy zresztą w decyzjach podjętych w sprawie wzmocnienia wschodniej flanki NATO, w tym u nas, i pojawienia się żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski. A w polityce krajowej także wiele spraw ważnych i spornych. Jedna szczególnie ważna dla nas radiowców i przede wszystkim chyba ważna dla słuchaczy, może jeszcze bardziej. Mianowicie nowelizacja ustawy abonamentowej. Opozycja krytykuje przygotowany w Ministerstwie Kultury projekt, nazywa go haraczem, dodatkowym podatkiem. A przecież, przypomnijmy, w projekcie chodzi o to, jak skutecznie ściągać abonament, który cały czas od lat obowiązuje. Dlaczego nie ma zgody? Czy kwestią sporną jest tutaj właśnie kształt obecny telewizji, jakość programów? Czy gdyby było inaczej, to byłaby zgoda? Różnych pretekstów, żeby z tym pomysłem walczyć, się szuka. Być może również politycznych, ale ja zawsze przypominam, że abonament radiowo-telewizyjny jest płacony na wszystkie media publiczne, których mamy 19 w Polsce. Jeżeli kogoś denerwują jakieś elementy programowe telewizji publicznej, to niech zważy, że bez abonamentu zniknie na przykład, nie wiem, Radio Gdańsk, Radio Kraków, Radio Wrocław. Ciekawe, czy ludzie tego chcą, żeby zniknęły takie ważne regionalne rozgłośnie. Zrobię przerwę i zapytam pana, czy pana denerwują niektóre elementy telewizji publicznej, programowe elementy. Ja uważam, że dzięki temu, że w telewizji publicznej pojawił się nawet pewien pazur polityczny, uważam, że tak rzeczywiście jest, to mamy pluralizm zapewniony w Polsce, bo przez wiele, wiele lat, ja na przykład oglądając serwisy informacyjne trzech najważniejszych telewizji w Polsce, nie widziałem między nimi żadnych różnic. Wszystkie mówiły mniej więcej o tym samym, hierarchizowały tematykę tak samo, sympatyzowały z jedną stroną, a nie sympatyzowały z drugą. Dzisiaj mamy zapewniony pluralizm. Ale pazur polityczny powinien być zagięty, powinno się używać tego pazura w różne strony. A jak pan wie, nie zawsze ten ideał jest osiągany. Uważam, że to są uproszczone sądy. Ja w serwisach informacyjnych telewizji publicznej widzę ten pazur, natomiast też widzę na przykład powrót poważnej problematyki międzynarodowej, której wcześniej brakowało, a w antenie głównej informacyjno-publicystycznej, jaką jest TVP Info, widzę pełen pluralizm. Wręcz nawet posłowie czy politycy opozycji w różnych programach, w których występują przedstawiciele wszystkich nurtów politycznych, mają przewagę. Ale często w tych programach uczestniczę, więc coś o tym wiem. Tak, pan ma takie wrażenie, ale czy nie lepiej byłoby, żeby to wrażenie mieli również posłowie opozycji i wyborcy opozycji, osoby sympatyzujące, nie tylko z Prawem i Sprawiedliwością. Ale naprawdę nie patrzmy na media publiczne tylko i wyłącznie przez pryzmat polityki informacyjno-publicystycznych programów, bo dla mnie media publiczne to są przede wszystkim instytucje kultury. Przecież są takie anteny jak choćby Dwójka radiowa, Trójka też przecież daje dużo ambitnej na przykład muzyki, ale Dwójka szczególnie dużo muzyki klasycznej, czy muzyki jazzowej, czy audycji o książkach, o teatrze, czy na przykład TVP Kultura, czy TVP Historia. I wszystkim tym, którzy mówią, że nie będą płacić abonamentu albo będą się buntować przeciwko temu wspólnemu utrzymywaniu mediów publicznych, wszystkim tych informuję, że przede wszystkim jesteście agresorami w stosunku na przykład do tych anten, które przed chwilą wymieniłem. Poza tym protestują operatorzy kablówek i platform satelitarnych. Projekt zaskarżyło do Komisji Europejskiej jako ich zdaniem nową pomoc publiczną 7 branżowych izb gospodarczych. Czy jest pan przekonany, że misja ściągalność abonamentu zakończy się powodzeniem? Zakończy się powodzeniem, ponieważ to nie jest żadna nowa pomoc publiczna. To jest prawo obowiązujące w Polsce od kilkudziesięciu lat i sensem uszczelnienia poboru abonamentu jest zmniejszenie skali łamania prawa w Polsce. To jest istota tego projektu. Mamy od lat łamane prawo w Polsce w postaci takiej, że ludzie, którzy powinni płacić abonament, go nie płacą. I sensem tej ustawy, którą zgłosiliśmy, jest zmniejszenie skali łamania prawa. Jasne. Ale jest jeszcze brak równości, bo osoby, które nie mają dostępu do kablówek i nie mają dostępu do platform cyfrowych, ponieważ sobie takiego abonamentu nie wykupili, nie będą ścigani. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby przestrzegać prawa w Polsce, obowiązującego w Polsce, czyli z tytułu posiadania odbiornika radiowego bądź telewizyjnego płacić abonament, bo tak powinno być. Natomiast państwo może to prawo egzekwować tylko jeśli ma stuprocentową pewność i informację, że ktoś ten odbiornik radiowy bądź telewizyjny posiada i można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że jeżeli ktoś podpisał umowę wieloletnią na dostarczanie usług telewizyjnych, programów telewizyjnych, to taki odbiornik posiada. I tylko tyle chcemy tym prawem wyegzekwować, żeby mieć pewność poboru abonamentu od ludzi, którzy na pewno posiadają odbiorniki telewizyjne. Panie ministrze, czy potrafi pan przekonać, że przejście pani minister Małgorzaty Sadurskiej z polityki do biznesu jest właściwe i naturalne, w odróżnieniu od krytykowanych przez państwa swojego czasu transferów w czasie rządów poprzedników? Platforma była krytykowana między innymi za Igora Ostachowicza, ale także za ministra Aleksandra Grada. To jest kwestia kwalifikacji. Uważam, że akurat w takim miejscu, do którego aspiruje pani Małgorzata Sadurska, którą osobiście znam i bardzo cenię jej kompetencje, jej fachowość, we wszystkich miejscach, gdzie dotąd zawodowo się znajdowała, tutaj kompetencje są. Jest wykształcenie właściwe, czyli prawo i zarządzanie. Jest doświadczenie zawodowe, na przykład minister w kancelarii premiera do spraw pracy i polityki społecznej i właśnie w tej firmie PZU to się bardzo może przydać. Na przykład w samorządzie przez wiele lat członek zarządu do spraw powiatu, do spraw zdrowia i polityki społecznej. Na przykład przewodnicząca Rady Nadzorczej ZUS. To są miejsca zawodowe, w których pani Sadurska była. I naprawdę no, nie powinno być tak, że jeżeli ktoś ma tego typu doświadczenie, a przez jakiś czas był politykiem, to już nie może do tego doświadczenia wrócić. No tak, uważam, ale na przykład tak minister Grad też miał doświadczenie, a było krytykowane to, że tak powiem przesiada się z fotela polityka na fotel biznesmena. No ale tu też ja słyszę krytykę, ale wobec tej krytyki przedstawiam argumenty obronne. Jasne, ale wtedy też można było powiedzieć, że minister Grat nie jest osobą anonimową, osobą i tak mówiono. Zdaje się, że tak mówiono. Czyli wszystko jest w porządku. Właściwie nie powinniśmy protestować przeciwko takim transferom. Powinniśmy się do tego przyzwyczaić. Powinniśmy, jeżeli na pewno jest udowodnione i na pewno mamy pewność, że chodzi o osobę, która na dane stanowisko nie ma żadnych kompetencji, żadnego doświadczenia, a to jest stanowisko kierownicze. W przypadku Małgorzaty Sadurskiej na pewno tak nie jest. A jak to jest, panie ministrze, według pana, jak modelowo powinna wyglądać kwestia odpowiedzialności przełożonych za poważne przewinienia podwładnych, a nawet ich przestępstwa? W jakich sytuacjach powinniśmy oczekiwać odpowiedzialności na tych najwyższych szczeblach, bo politycy w tej chwili przerzucają się przykładami z przeszłości, że a, to było tak, też były straszne rzeczy i nikt nie podał się do dymisji. Mówi pani o Trybunale Stanu? Nie, mówię teraz o żądaniu dymisji ze strony opozycji wobec ministra Błaszczaka i ministra Zielińskiego. I odpowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, że przecież też w związku z przekraczeniami uprawnień policji tracili życie obywatele i My tylko mówimy o tym, że ten wniosek jest absurdalny, dlatego że akurat obaj ministrowie zachowali się właściwie w tej sprawie. Kiedy się zapoznali z tą sprawą, natychmiast sprawa trafiła do prokuratury i prokuratura tą sprawą się zajmuje. Mam nadzieję, że dokończy pracę, wnioski różne dowodowe rodziny były składane i dlatego ta praca się mocno prokuratorska przedłuża. Natomiast sami ministrowie byli bardzo transparentni, kiedy afera wybuchła ze względu na ten słynny film ujawniony przez media. I moim zdaniem dobrze, że media, jeśli takie rzeczy mają, to ujawniają, bo to jest ważne dla opinii publicznej. To natychmiast poprosili sami, że chcą pełną informację w Sejmie w tej sprawie przedstawić. Przedstawili ją. Moim zdaniem ta informacja była wiarygodna. I tak się powinien polityk w takiej sytuacji zachować. A w porównaniu ze standardami naszych poprzedników, kiedy tego typu incydenty, że ktoś zginął na komisariacie albo że w sposób nieprawny mnóstwo ludzi zostało zatrzymanych na przykład w słynnej akcji przeciwko kibicom Widelec, to jakoś po pierwsze media się tym mniej interesowały, a po drugie nie uważali za stosowne ministrowie rządu Platformy Obywatelskiej, żeby to w jakikolwiek sposób opinii publicznej tłumaczyć. Czyli według pana wszystko jest w porządku? Uważam, że nie ma podstaw do żądania dymisji ministra Błaszczaka i ministra Zielińskiego. Dziękuję bardzo. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Jest w stanie! Jest w stanie! Expert. Mistrzowskie przeceny na telewizory z dużym ekranem. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Na liście przebojów Toyoty utwór Kain Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 15 800 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i proszę Państwa, oczywiście w związku z tym, że minęło pół godziny, Krzysztof Żydlewski przedstawi skrót informacji. Pozostał tylko jeden okręg. Dobiega końca liczenie głosów na Wyspach Brytyjskich, ale wszystko jest już jasne. Rządząca Partia Konserwatywna wygrywa wybory, ale traci większość w parlamencie. Partia Theresa May nie będzie mogła samodzielnie rządzić. Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn wezwał premier do ustąpienia ze stanowiska i zrobienia miejsca dla rządu, który naprawdę będzie reprezentował wolę ludzi. Rezygnacji May spodziewają się analitycy z londyńskiego City. Pełne wyniki wyborów powinny być znane w ciągu kilkunastu minut. Za pół godziny połączymy się z naszym londyńskim korespondentem. Posłowie skierowali do dalszych prac dwa projekty ustaw dotyczące abonamentu radiowo-telewizyjnego. Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo Kultury zakłada uszczelnienie systemu i poprawę ściągalności abonamentu. Mają w tym pomóc płatne telewizje satelitarne i kablowe, na które zostanie nałożony obowiązek przekazywania Poczcie Polskiej danych swoich klientów. Projekt przewiduje abolicję dla osób, które zapłacą abonament radiowo-telewizyjny za pół roku z góry. Drugi projekt PSL-u zakłada likwidację abonamentu. Media publiczne miałyby być finansowane z budżetu państwa. W tej chwili abonament płaci 13% gospodarstw domowych i 12% przedsiębiorców. Abdykacja cesarza Japonii Akihito już prawnie możliwa. Zezwalającą na to ustawę zatwierdził parlament. Wczoraj przegłosowała ją Izba Wyższa. Tydzień temu zrobiła to Izba Reprezentantów. Według japońskich mediów Akihito abdykuje w grudniu przyszłego roku, w dniu swoich 85. urodzin. Na tronie prawdopodobnie 1 stycznia 2019 roku zasiądzie jego najstarszy syn, 57-letni książę Naruhito. Japonia jest najstarszą monarchią świata. Będzie to pierwsza rezygnacja cesarza od 200 lat. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Prognoza pogody będzie bardzo interesująca, ale nie w sensie pogody, tylko tego, jakie miejscowości Darek wybrał. Na razie powiem, że w całym kraju trochę słońca, trochę chmur, a po południu trochę chmur i trochę słońca, a nawet możliwe, że troszkę popada. A teraz temperatura w następujących miejscowościach. Mordy, koło Siedlec, 23 stopnie. Państwo mogą się domyślać, jaki jest klucz. Ryjewo, koło Kwidzyna i Paszczyna, koło Dębicy, tam 24 stopnie. Dziubin, koło Koła, 26 stopni. A mamy jeszcze oczywiście Pyskowice na Śląsku, 25. I Pyszczyn oraz Pyszczynek koło Gniezna, tam 27. Zagranica nie gorsza. Mornington, Mainz w Wielkiej Brytanii. No tam oni mają inne teraz problemy. 16 tylko. Co my tu jeszcze mamy? Japa Kopra w Indonezji, 28. O, to jest trochę oszukane, ale niech będzie, że Ukolico, żeby lico było. Filipiny 30 i jeszcze mamy Mordale, to w Etiopii 42. Państwo chyba bez kłopotu odgadli, ja prognozę odkładam, patrzę za okno, chmury się przerzedziwszy. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt! Smartfon Huawei P10 w zestawie z powerbankiem, selfie stickiem oraz ładowarką za jedyne 2699 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Kto ostatni do gabinetu?

na to, że duch beatlesowski na Wyspach jeszcze nie zaginął. A teraz gości powitam. Dzień dobry. Alfabetycznie Piotr Bukarty. Dzień dobry. Kawałko. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czym panowie dzisiaj? No więc właśnie, no przyszliśmy się, przywitaliśmy się, a w zasadzie przyszliśmy się na wszelki wypadek pożegnać, bo nie wiadomo ile razy jeszcze się spotkamy przed wakacjami, a w wakacje jedziemy na Woodstock, gdzie z tego co słyszę prawdopodobnie wylecimy w powietrze, więc może lepiej, żebyśmy to pożegnanie mieli odfajkowane. Ale to nie jest pana plan, tylko... To nie jest pan, to jest ogólny plan, proszę pana, ogólnych sił ciemnej strony mocy, z tego co słyszymy, ale tak czy inaczej, no jedziemy i mamy taką piosenkę, którą nawet kiedyś tam graliśmy, bo my tam poprowadzimy warsztaty, zagramy finał i mały koncercik, na który państwa zapraszamy, ale to dopiero w sierpniu. A graliśmy tam kiedyś z dzieciakami taką piosenkę Independence Day. I ja ją troszeczkę uaktualniłem teraz, jakieś wyrzuciłem zwrotki. To jest pana utwór? To jest absolutnie mój utwór. No, żeby tak. Nie było tu żadnych coverów. To nie jest, proszę pana, to jest autoplagiat. Nie, nie. To po prostu jest modyfikacja utworu przeze mnie spłodzonego osobiście. On nawet był znany pod hasłem Dzień Niepodległości, dlatego mało znany, bo się kojarzył z filmem. To jest Independence Day pisane po polsku, a ta wersja będzie Independence Day 2017. Już zagramy, bo jest długi. No to raz, dwa, trzy. Będę gwizdał. Miasta, wioski, bary, kina, banki, kioski, mosty, dworce, stocznie, szkoły, cerkwie, zbory i kościoły, starzy, młodzi, mali, duzi i ten bąbel z palcem w buzi, mądrzy, głupi, krzywi, prości, cieszą się z niepodległości. Narodowe słychać śpiewy, Polak prawy, Polak lewy, w domu się nie będzie chował, kto ojczyznę umiłował, nie bądź się, nie strzelaj focha, przyjdź i pokaż jak ją kochasz. Polak lewy, Polak prawy, zapraszają do zabawy, bolarze i miasta, wioski, bary, kina, banki, kioski, mosty, dworce, stocznie, szkoły, synagogi i kościoły, starzy, młodzi, mali, duzi i ten bąbel z palcem w buzi, mądrzy, głupi, krzywi, prości, cieszą się z niepodległości. Wszyscy wolni w ramach tego, jeden ślubu chce z kolegą, drugi świadom swej tężyzny, bronić przed tym chce ojczyzny. A że wyrastać się stara, czci swej oraz troski o nią, więc zamawia pięć piw naraz, w górę uniesioną dłonią. Zarządzania strachem, no bo grożą nam zamachem. Różni mówią mi Mariusze, gdzie i kogo bać się muszę. Sytuacja trochę skina, przypomina kraj Putina. Tam czasami sama władza dla kawału coś wysadza. U nas żaden terrorysta szansy swej nie wykorzysta, jeśli w porę się nie schowa, gdy kolumna mknie rządowa. Małe się oszczędza gaje, no bo turban z nich wystaje, ale większe lasy dniesie, żeby się nie schował w lesie. Pola rzęki, miasta, wioski, marykina, banki, kioski, mosty, dworce, stocznie, szkoły, synagogi i kościoły, starzy, młodzi, mali, duzi i ten bąbel z palcem w buzi, mądrzy, głupi, krzywi, prości, cieszą się z niepodległości. Ja się śmieję, pan się śmieje, no bo trzeba mieć nadzieję, gdy ogląda się to wszystko, że przejściowe to zjawisko, ale gdy pomyślę znów, że to wszystko za 500, to aż sam się sobie dziwię, że tak śpiewam żartobliwie. Drodzy panowie, nie mam pretensji, że to było dłuższe, bo nawet bym powiedział, że słuchając pieśni, to tak jakbym zobaczył taki fresk obrazujący nasz kraj, w którym każdy znajdzie... Coś dla siebie. Otóż to. I na tym polega independence przecież. A taką mamy nadzieję cały czas. Bardzo dziękuję. Będę przemyśliwał i będę sobie przypominał pewne fragmenty, które mi szczególnie utkwiły. Jeśli panowie pozwolą, nie będzie to naruszenie praw. Absolutnie nie. Piotr Bogarty, Krzysztof Kawałko. Wszystkiego dobrego, panowie. Dziękujemy nawzajem, szczelimy się do stóp. Trouble on the ground in Kenmore Square. A teraz proszę Państwa. Przeboje trójkowej rozrywki. No właśnie, proszę Państwa, wszystkie te odcinki przebojów trójkowej rozrywki, które pojawiały się na naszej antenie od paru miesięcy, przygotowywał dla nas i dla Państwa Andrzej Zakrzewski. Niestety, jak być może Państwo już wiedzą, Andrzej Zakrzewski odszedł i z trójki, z tego świata z żalem żegnamy go, ale dzisiejszy odcinek to jeszcze ten, który zdążył wybrać dla nas. Będzie to humoreska Stefanii Grodzieńskiej. Zapowie sama autorka. Mówi Stefania Grodzieńska. Drodzy Państwo, znakomici, bliscy memu sercu aktorzy Magda Zawadzka i Wiktor Zborowski zgodzili się zagrać moje scenki małżeńskie. Tak się ucieszyłam, że wprosiłam się do tego towarzystwa, choćby jako zapowiadaczka. A więc szczotka. Gdzie jest szczotka do ubrania? Tam, gdzie zawsze. Mhm. A gdzie jest zawsze? No jak to gdzie? Na swoim miejscu. Ale skąd mogę wiedzieć, gdzie jest miejsce szczotki do ubrania? Więc dlaczego pytasz, gdzie jest szczotka, jeżeli i tak nie potrafisz jej znaleźć? Powiedz od razu, daj mi szczotkę. Daj mi szczotkę. Pewnie. Co łatwiejszego niż powiedzieć, daj mi szczotkę. Jak kogoś się przyzwyczai, że mu się usługuje, to potem palcem nie ruszy, tylko podawaj i podawaj. Nic mi nie podawaj, sam sobie wezmę. No proszę, weź. No więc powiedz, gdzie jest. Tam, gdzie powinna być szczotka do ubrania. To znaczy gdzie? Na swoim miejscu. Ale gdzie jest to miejsce? Tam, gdzie zawsze. Co zawsze? Tam, gdzie zawsze leży szczotka do ubrania. Ale gdzie? Na stole? Na biurku? Naturalnie! Gdzież by mogła leżeć szczotka do ubrania, jeżeli nie na stole albo na biurku? Na samym środku biurka jest u nas miejsce szczotki do ubrania. Słuchaj, proszę, żebyś powiedziała, gdzie jest szczotka, albo mi ją daj, bo naprawdę się śpieszę. Przecież wiesz, że się wala na biurku, więc dlaczego jej nie bierzesz? Daj tę szczotkę! Dam ci naturalnie, że dam. To tylko ja mogłabym umrzeć w tym domu i nikt mi szczotki nie poda. A jeszcze to kogoś obchodzi? Do mnie tylko daj to, daj tamto, ale samemu sobie wziąć? Po co, jeżeli w domu jest ktoś, kto podtyka wszystko pod nos? Szczotkę! Proszę o szczotkę! Uspokój się. Czego tak krzyczysz? Nie możesz normalnie powiedzieć? Już ci daję. Czekaj. Przecież tu leżała. Czyś ty jej przypadkiem nie ruszał? Owszem, wczoraj brałem. No tak, i już jej nie ma na miejscu. Ile razy ci mówiłam, żebyś nic sam nie ruszał? Nie mogłeś mnie poprosić? To były przeboje trójkowej rozrywki. Kończymy audycję pomalutku, ale w tym pomalutku jeszcze zmieścimy całą albo większość piosenki. Won't slow me.